สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่303คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่78พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบลงไปด้วยการที่ว่ามนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างมาเรามานั้นไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ครับพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเสรีภาพทางศีลธรรมเรามีอำนาจในการตัดสินใจเราอยู่ในสภาวะที่เลือกได้ครับและผมก็เองเน้นว่าชีวิตนั้นก็คือการทดสอบแต่ว่าชีวิตไม่เป็นเพียงแค่การทดสอบอย่างเดียวแต่นะครับเป็นการเลือกด้วยครับเมื่อเราถูกทดลองนั้นเรามีทางเลือกที่จะต่อต้านโดยพึ่งพาพระเจ้าหรือเราอาจจะเลือกในทางที่ยอมแพ้เป็นไปตามการนำการล่อลวงของมารซาตานของเนื้อหนังพี่น้องครับเราลองคิดนะครับว่าผู้ชายนั้นพอดูภาพที่ไม่น่าดูอาจจะเป็นภาพลามกผู้ชายคนนั้น มีทางเลือกไหมครับผมอยากจะบอกว่ามีครับและผมแน่ใจว่ามีด้วยเรามีทางเลือกที่จะเลี้ยงธรรมชาติไฟต่ำของเรานะครับหรือเราจะสามารถเลือกสิ่งที่ไฟสูงก็คือเลือกที่จะทำตามเสียงหรือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงครับเรามีทางเลือกที่จะดูหรือไม่ดูเรามีทางเลือกที่จะคิดหรือไม่คิดเรามีทางเลือกที่จะทำหรือไม่ทำเช่นเดียวกันครับสำหรับสุภาพสตรีเมื่อสุภาพสตรีหรือผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินคำนินทาที่สนุกสนานเธอก็มีทางเลือกที่จะไม่สนใจมันหรือยั่วย้าวตัวเองด้วยข้อมูลน่าฟังที่ทำลายชื่อเสียงของคนอื่นก็คือนินทาคนอื่นให้สนุกปากกันตัวอย่างหนึ่งก็คือว่านักธุรกิจคนหนึ่งนั้นได้พบวิธีการผิดกฎหมายในการทำเงินมหาศาลเขาได้พบกับทางเลือกครับว่าเขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าข้าราชการเช่นเดียวกันครับก็จะต้องมีทางเลือกว่าตัวเขานั้นจะยอมที่จะคอร์รัปชันหรือว่าจะยอมยากจนหรือมีชีวิตที่พอเพียงพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกทั้งสิ้นสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเราควรจะมีท่าทีที่สองครับต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขอนายนำข้าพงเข้าไปในการทดลองเรากำลังยอมรับว่าชีวิตนั้นเป็นการทดสอบซึ่งนำไปสู่การเลือกนะครับแต่ท่าทีที่สองนี้ก็คือว่าเรากำลังอยากจะขอพระเจ้าปรารถนาที่จะให้พระเจ้าอย่านำเราเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินไปเกรงว่าจะแพ้นะครับนี่เป็นประการที่สองครับเรากำลังขอพระเจ้าอย่านำเราเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินไปสำหรับที่เราทนไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าชีวิตนั้นเป็นการทดสอบและการเลือกเรากำลังถูกทดสอบเรากำลังอธิษฐานขอชัยชนะแล้วก็มาอธิษฐานว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขออย่านำเราอย่านำข้าพเจ้าเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินกว่าที่จะรับมือได้หรือที่จะทนไม่ไหวพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าพระเจ้านั้นได้วางน้ำพระทัยของพระองค์แผนการไว้แล้วครับที่จะไม่มีการทดลองใดๆที่จะเราทนไม่ได้แต่ว่าเรากำลังอธิษฐานขอนะครับด้วยความกลัวครับเกรงว่าจะแพ้การทดลองเสียพี่น้องครับงั้นเป็นคำอธิษฐานที่เกิดจากความรู้สึกว่าเนื้อหนังของเรานั้นเป็นศัตรูกับโลกใช่ไหมครับความต้องการไฝ่ต่ำของเรานั้นเป็นศัตรูกับน้ำพระทัยและความปรารถนาความคาดหวังแผนการของพระเจ้าในชีวิตของลูกของพระองค์ใช่ไหมครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าเป็นการทดลองพี่น้องครับเรากำลังทูลขอพระเจ้าอย่าให้ข้าพระเจ้าหรือดิฉันหรือผมนั้นหลงทางเลยครับเมื่อเราเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งชีวิตนี้เราอาจจะเลี้ยวผิด เราจะหลงทางเพราะเราไม่อ่านป้ายจราจรหรือเราฉับสนเมื่อมาถึงทางแยกที่ซับซ้อนพี่น้องครับเรากำลังบอกข้าพเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าปล่อยให้ผมเลี้ยวผิดทางพระองค์เจ้าข้าเพราะว่าถ้าหากผมเลี้ยวผิดทางแล้วผมเสียเวลาชีวิตของผมเยอะแยะมากมายถ้าดิฉันไปในทางที่ไม่ถูกต้องดิฉันอาจจะต้องใช้เวลานานนับปีหรือบางครั้งนับ10ปีที่จะกลับเข้าสู่ทางของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเสียเวลาของชีวิตของคุณและผมเสียเวลาเสียของเสียทรัพยากรทุกอย่างพี่น้องครับเราจะต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเมื่อวานนี้เราเลี้ยวผิดไปแล้ววันนี้ขอพระเจ้าอย่าให้เราเลี้ยวผิดอีกนะพระองค์เจ้าข้าลูกขอเถอะพระองค์เจ้าข้าอย่าให้ลูกเลี้ยวผิดอีกเลยหรือไปผิดทางอีกเลยพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่นำเราเข้าสู่การทดลองแต่เรายังถูกทดลองครับเพราะเรามีธรรมชาติที่ดื้อเหมือนเวลาที่เรายืนอยู่ตรงขอบหน้าผานะครับเกินกว่าที่เราควรจะยืนเรากำลังทำตัวให้อยู่ในความเสี่ยงเด็กเล็กๆนั้นกำลังเล่นบอลที่ฟุตบาทที่บาทวิถีแน่นอนครับลูกบอลหลายครั้งทีเดียวกลิ้งไปที่ถนนเด็กคนนั้นถูกทดลองให้วิ่งไปเก็บทั้งที่รู้ครับว่าลงถนนไม่ได้เด็กคนนั้นอาจจะไม่สำนึกตระหนักถึงอันตรายและไม่เคยคิดว่าการลงถนนนั้นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูงมากเด็กคนนั้นเพียงแต่ต้องการเก็บลูกฟุตบอลและความต้องการตรงนั้นทำให้เด็กคนนั้นเข้าสู่การทดสอบการทดลองได้พี่น้องครับถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ฉลาดเราจะมองเห็นอันตรายและจับมือเด็กคนนั้นหรือลูกของเราไม่ให้เขาวิ่งออกไปที่ถนนแน่นอนพี่น้องครับการที่อธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงศ์เข้าเป็นการทดลองเรากำลังอธิษฐานว่าพระเจ้าค่ะขอทรงขัดขวางข้าพงศ์ไม่ให้วิ่งออกไปที่ถนนพี่น้องครับพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับขออย่าข้าพงศ์เข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเลยพระองค์เจ้าค่ะเพราะข้าพงศ์เกรงว่าจะแพ้เพราะว่าเนื้อหนังของข้าพงศ์นั้นข้าพงศ์รู้ครับว่ามีแนวโน้มที่จะทำความบาปพระเจ้าข้าขอนำลูกด้วยนี่คือคำอธิษฐานและความหมายประการที่สองนี้ครับพี่น้องเราไม่อยากที่จะกลับไปทำบาปอีกเพราะเรากลับใจตั้งแต่แรกครับพี่น้องครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเรารู้ครับว่าพระเยซูทรงยกโทษบาปของเราแล้วปลดปล่อยเราแล้วแล้วบังเกิดใหม่แล้วแล้วหลุดจากความผูกมัดของวิญญาณชั่วอำนาจมืดทั้งหลายแล้วเราได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึก guilty หรือความรู้สึกผิดและการลงโทษเรียบร้อยแล้วในโรมบทที่8ข้อ1ว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับถ้าเรากลับใจจริงตั้งแต่แรกก็หมายความว่าเราไม่ต้องการกลับไปทำบาปอีกในภายหลังเราไม่อยากทำบาปในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงศ์เข้าไปในการทดลองเรากำลังแสดงให้เห็นหลักฐานของการกลับใจใหม่ของเราครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานประโยคนี้เรากำลังแสดงให้เห็นหลักฐานในการกลับใจใหม่ของเราในชีวิตของเราอีกด้านหนึ่งครับคนที่กลับไปทำบาปต่อไปและมีท่าทีว่าพระเจ้าได้ยกโทษความบาปทั้งสิ้นแล้วผมไม่ต้องห่วงอะไรผมทำได้ผมทำบาปได้แล้วผมก็มาขออภัยขอสารภาพพี่น้องครับท่าทีนี้เป็นหลักฐานที่ว่าเขาไม่ได้กลับใจตั้งแต่แรกพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับคนที่กลับไปทำบาปต่อไปและมีท่าทีว่าเพราะพระเจ้าได้ยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นผมไม่ต้องห่วงอะไรผมทำอะไรก็ได้แล้วผมมาสารภาพบาปถ้าใครมีคิดอย่างนี้ถ้าใครมีท่าทีอย่างนี้พี่น้องครับท่าทีอย่างนี้และความคิดอย่างนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าเขาไม่ได้กลับใจตั้งแต่แรกครับเราสงสัยเขาได้เลยครับว่าเขาบังเกิดใหม่แล้วหรือเปล่า คริสเตียนที่กลับไปสู่วิถีชีวิตเก่าเสมอนะครับเราก็คงจะต้องตั้งคำถาม question mark ว่าเขาได้รับความรอดกลับใจจริงหรือเปล่าเป็นคริสเตียนแท้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่มีความสลักสำคัญมากครับพี่น้องอยากขอให้เป็นข้อคิดนะครับในเช้าวันนี้ท่าทีของคนที่กลับใจใหม่นั้นมีหลักฐานแสดงออกครับก็คือไม่ต้องการกลับไปทำบาปอีกครับอาเมน